الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح رضي الله تعالى عنه متفق عليه وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيد بن الجراح في الجنة رضي الله تعالى عنهم اجمعين رواه الترمذي ان خوشبو هاوس او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سردار علي سر فروٹ زمون د دکان دویم پتا واحد ګل اسلامي کیسټ سنټر کراچی کیماری مسلمانانو د ایمان او د توحید او د عقیده او د فرایض او د ذکر نفس اهم خبره د یو مسلمان په نسبانه د الله د حبیب د مرګورو د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیه مجمعین فی جندل او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین سره مینا او محبت ده زکه دا سمر دین اسلام د قران او د احادیث مبارکو په شکل کې چې زموږ استاد سمفتا محفوظ پروت ده نو اولنې احسان پدې کې پمږه او تاسو د چا ده د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین او په خپل بچو مالونو هر څه قرباني پیش کا او په سخت تکلیف کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مدد وکاو او دا دین تر موږ او تاسو پورې رسو او د آخري زمانه په فتنو کې او غټه فتنه دام دا چې سرستو بی دین خلق برا پاسي ناغی و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین پس بدرد وش سوک بو ارتد کفر نسبت کئی سوک بو اید سنتو نخلاف کڑے سوک بد آغی کارونو تا بدعت او ناروا وی او سوک بو پلانو تعن وی سوک بو اید ای معیار دا حق ندی دا غټول خلق دا الله په نسبانی گمراهان دي په خپل خپل درجه کې بلکې دی ایمان نخا آغس محبت د صحابه کرامو دے رضوان الله تعالی علیہ مجمعین درستنو خلق سره الله د جنت وعده پدې کړي چې دای و صحابو پس سنوي بلکې خلب یې سنبالوي تاسل درس کی تیر شل اللہ فرمائے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دا انصار او د مهاجرین حال ذکر کړي بیا وی تر قیامت چې څوک مرضی او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین د نقش قدم پر سر روان دے خخله سنبال دا غی بار کی صعب ناس و نقصانات نه بیانای نو الله ددا سے خلق مبارکی در رضاون گئی اعلان کړي کيو سړے نن مز کئ روزنی سی او د اسلام د تمام اوامر او نواهیو پابند دے خدا غخلد صحابه کرام مبارک سنبال ندا نو دا اللہ دا فیصل ندا چه رضی اللہ عنہم و رضو عنہ سرد منزن و دروجو دن چه دا صحابه کرام مبارک خلد سنبال نی اللہ راضی کی گی زکا پکم موز و روجی چه اللہ و دا اللہ رسول و دا غوی محبت ملاوی گی دا غا موز و روجی تالا دا چاپ واسی تیرا رسیده دغا زکات مسائل د حج مسائل د جهاد مسائل کامل دین داد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین په ذریه مونږ تاسو لاره رسیدل نو هر یو چې صحابی دی داغ محبت عین ایمان دی صحابه مونږ د پاره معیار د حق دی داغی ایمان زمونږ د ایمان معیار دی داغی عمل زمونږ د اعمال معیار دی زمونگا استاسو ایمان او عمل کدا غیغن تیوینو عند اللہ مقبول لے او که زمونگا استاسو عمل او ایمان دا غیغن تینینو اللہ لپکار نرے اللہ رب العزت زکر دا اول پارے پاخر کی وی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وی اے زماد حبیب مرگرو کتر قیامت پوری خلق داس ایمان راڑو لکتاسو چروڑے و لاری و مندہ او کنستاسو غنتی دین و ایمان سوک نراڑی فإنما هم فی شقاق دی پا مخالفت کی پراتے ندا اللہ بندگانو زمونگا استاسو ایمان زمونگا استاسو عمل دا با علم معتبر و مقبول عند اللہوی چیاغا پا طریقی او نمونی دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیو صحابی ذکر منکو چیاغا تابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ لوی جلیل القدر صحابی دے او دا دخپلن سیر اعلام النبلا کی حافظ ابن حافظ ذهبی وی نمد دوی دے عامر ابن عبداللہ ابن الجراح او دے پرست و نسب کی دا اللہ دا حبیب سرم ملاوی ابو عبیدہ دا کنیوا خپل نمد دے عامر ابن عبداللہ نخپل نمد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سدے حضرت عامر رضی اللہ عنہ او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرپ خاندان کی لریسے کی لگی او دا پاغ خلقو کے دے چڑنبنے ایمان روڑے سابقین و اولینو کے دے پا سابقین و اولینو کے دے لوی مقام دے دوی حافظ ذهبی وی وی احد السابقین الاولین ومن عظم الصدیق على تولیته الخلافة واشار به یوم السقیفة لکمال اہلیته عند ابی بکر رضی اللہ عنہ او یجتمع فی النسب ہوا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فہر او شہد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ وسماہ امین الامہ دائیو پا سابقین و اولینو کی رسوک ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ تاریو صحابی واقعا کمونگو تاسو مفصل وارو نپاغی کی مونگو تاسو لد قبر د تقوی د اخیرت یولوی سبق دے یولوی نصیحت کل چی گورا دمر لوی عظیم شخصیت تے چی کل صدیق رضی اللہ عنہ خلق و خلیفہ کولو ناغد دد خلافت ارادہ لرلی ووی دے خلیفہ کئی دا چا بارا کی چی ابو بکر رضی اللہ عنہ وی چی مام خلیفہ کوئی دے خلیفہ کئی نو دا اغا صحابی بسور لوی شانو او دا اغا شخصیت تے چی دا اللہ حبیب ورت دا جنت گواہی کرے بعض دا اللہ اغا نیک بخ بندگانو چی پا دنیا کی گرزی دلو دا جنت زیر پیشو نو دا پڑے رو صحابہ مبارک دا اللہ دا حبیب دا زبان مبارک نا دا جنت حکم راغلے خو خاص کر دا دی لسو کسان مبارک لکتا سو حدیث دا ترمیزی شریف واوری دو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیب یوزلو فرمائل چی ابو بکر فی الجنہ دا دا اغا زبان مبارک فی سلیم اس باز روافظ شیگان جو ایجاگ کافر دے و دا سے دے آغا سے دے دا دا اللہ دا حبیب دے دی اقوالو نا منکر قول منکر خلق دے وی ابو بکر فی الجنہ بیو فرمائل و عمرو فی الجنہ عمر رضی اللہ عنہ جنت کی بھئی عثمان رضی اللہ عنہ پہ جنت کی بھئی علی رضی اللہ عنہ پہ جنت کی بھئی طلحہ رضی اللہ عنہ پہ جنت کی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پہ جنت کی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پہ جنت کی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہ جنت کی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ پہ جنت کی او ابو عبید ابن الجراح فی الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلس کسان دیجئے تو وہی عشارہ مبشرہ اغلس کسان چی پجوندن کی ورطہ زیر ملاو دے دا حدیث امام ترمیزی پدی ترتیب ذکر کرے پدی ترتیب بانے دا حدیث امام ترمیزی و ابن ماجہ ذکر کرے او یو بل حدیث ماستا سروان دے ولستو دا دی صحابی دا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ دمر لوی شان دے آنس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائے لہو بوائی چی دے کم وقت کی ویلی نبی علیہ السلام فرمائل لکل امت امین ہر یو امت کی با یو امانت دارو یو با اعتماد او ثقہ سڑے بو و امین هذه الامه ابو عبید ابن الجراح د دې ټول امت مرحومه د دې امین سوک دے د دې د امناو سردار سوک دے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ دا د دې امت امین دے امانت دار دے او دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمه الله په دې ترتیب ذکر کړي او امین هغه چاله وی چې قوی او معتمد وی پاغه د خلکو اعتماد وی او هغه مرضی وی د خلکو پنيز خلک داغه په فیصله داغه په قول داغه په امانت باندې سوی پاغه باندې راضی وی او لوی شان دې دې لوی شان دې دې د حضرت ابو عبید ابن جراح رضی الله تعالی عنہ لوی شان دې چې داغه ذکر پر روایتو کې راغلی او ځن نبی علیہ السلام دا سی او فرمائے انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہی نبی علیہ السلام فرمائل ارحم امتی بی امتی ابو بکر دیر رحم والا زما پا امت کی زما پا امت سوک دے ابو بکر رضی اللہ عنہ واشدہم فی امر اللہ عمر دا اللہ پا دن کی سخا و مضبوط سوک دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واصدقهم حیاء عثمان په حیا کې ډېر رښتینی دا حضرت عثمان رضی الله عنه وای په ځمکه کې چې وګرځېدو اسمان کې ملائکه به حیا کوي ایو حدیث در لتی ردای په مناقبو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې یو کوي دغه کې دا سخپی مبارکې کته کړی وي او ناس او سوکیدار سوکیدار ای باندې ولاړو نو چا دروازی کلاولو اجازتو غختو سوکیدار وئی چه ابو بکر رضی اللہ عنہ دے دا اللہ حبیب ورتیو اجازت و لورکا و دے جنت زیر مورکا ابو بکر رضی اللہ عنہ را گئے او دا اللہ دا حبیب دا پندئی امدہ سے مبارک کی سرگن دے وی او پا کوئی کی خپی کا تکڑے وی ابو بکر رضی اللہ عنہ را گئے دا کوئی پا غاڑا کینا سو اغم دا سے خپی کا تکڑے بیوی عمر رضی اللہ عنہ دے وی اجازت ولا ورکا او دے جنت زیر ورکا اغم دو کوئیو طرف لکی ناس رخبی کتک بعض علماء لیکلی وی دا غشان ناس تا ولکا روز مبارک کی چی سنگ دری وار دفن دی سنگ چی دری وار عظیم اشخاص پر روز مبارک کی دفن دی دا غشان پا کوئی کی ناس درم نمبر کی وی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت غاڑی نو دا اللہ حبیب خادم لوئی دے جنت زیر مور لورکا و اجازتم و لورکا خو سرد امتحاناتو نا نبی علیہ السلام پندئی مبارک سرگن دیوی دا سخپی کا تکڑی وی چکل عثمان رضی اللہ عنہ راغے نبی علیہ السلام زان راغن کو پندئی پٹی کی نوویل شلچ قربان اگر دو صحابہ چراتل تاسو پخپل حیعت کے ناس ہوئی او پندئی مبارک مسرگن دی وچ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغ نو پندئی مو پټی کی دا اللہ حبیب سوئی ویزه دا هغه شخصیت نه حیا ولی اونکم چا پزمک غرزی نو په اسمان کی فرشتي کی حیا کوي حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په پزمک چی غرزی نو اسمان کی ملائک حیا کوي دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واصدقهم حیا ان عثمان ډیر زیات رشتینی د حیا په اعتبار آغا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے وَأَفْرَزُهُمْ زید بن ثابت او دیر پوہا پا علم او خاص کر پا فرائض و میراث پا علم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دے وَأَقْرَأُهُمْ عُبَيِّ بْنُ كَعْب او دیر لوی قاری دا قرآن پاک عبی بن کعب رضی اللہ عنہ دے وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ ابن جبل او په حلال او حرام ډېر پویدون کې معاذ ابن جبل رضی الله عنه ده او اخر کې او فرمایل ولکل امه امین و امین هذه الامه ابو عبید ابن الجراح وی هر امت کې امانت دار بو او دې امت کې کده نو سوق ده ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه ده نداز دوی لوی شانو دا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ لوی شانو اور سنئی حال ذکر کو چدا سے شخصیت تد اللہ حبیب ذکر فرمائے چدا امین هذه الامت تے اگئی کہ اغ صفات پراتو دغ صفات دو وجنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی بارہ کی فرمائے لیو چدا امین ددی امت تے دغ صفات دو وجنے ویلیو ددی صحابی دیر لوی شان دے او دیر لوی مناقبی دی دا پاشرو مبشرو کی دے دا پاشرو مبشرو کی دے او حافظ ذہبی رحم اللہ وی پینزل لسا حدیث دے دی صحابی نے نقل لی یو حدیثی صحیح مسلم شریف کے راغلے یو پا ترمیزی کی ذکر دے و نور نور محدثینو ذکر کرے دا نور نور محدثینو ذکر کرے او اغا حدیثیم دے دے کہ اغای ذکر کرے دی حدیث دا سے دے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ ویماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چی فرمائے لے انہو لم یکن نبی بعد نوح علیہ السلام اللہ وقد انذر قومہ الدجال وانی انذرکموہ وی ہر یو پیغمبر چی دے نوح علیہ السلام نپس راغلے نخپل امت دے دجال نے یرولے او مام تاسو او یرولے او منتوی دا اللہ حبیب دا آغا حالات بیان کر او وی فرمائے اللہ اللہ سیدرکو بعض من رآنی او سمع کلامی کی دیشی بازی چیزی لدلے مغی امومی یا زما خبری او ریدلی نوی صحابہ اکرام یاد اللہ رسول کیف قلوبنا یوم اذن وی دا دجال چی سرگندی کی زمونگا زرون بسنگی پدہ غرص وی امسلو حل یوم لکنن چی دی قال او خیر اللہ حبیب وی دا سی با یا بلکی دا دین با بہتر وی دا دین با بہتر ندا صحابی وی دا بدن پہ اعتبار بانے کمزور او دا سی دا آغی حلیہ مبارک داوا مختصر گیرے و گن گیرے نو دا حضرت ابو عبید بن جراح رضی او تنگ سڑے و او اسرم السنیتے دا دو مخکینی غاخونے ماتو دا آغی وجہ بذکر کو علماء لکلی پا ماتو دو غرنبنو غاخونو کے دور خواہشتا پا دنیا کی سکنو کو لکا دے و دا غاخونا دا اللہ دا حبیب دا مخ مبارک نے چیکڑا ریستا پا آغی مات شیو کله چې غزوه احد کې د الله حبیب والي شو نو په دې ماتو غاخونو وړې رخن کړو هر صحابي له هغه نقشه مخیله شو چې د دې ماتو غاخونو له یو قتل چې دا د کم قربانۍ په میدان کې دخلي نه ورزيدي دا دو مخکینی غاخونه دا د هغه ماتو د ډېر مخ کې اسلام راوړو د الله حبیب تراغ اسلامي ورته پیش کو بس د اسلام یو سات کې اسلام راوړو بازی سڑے پا دین منلو کی دیر کڑاو واخلی دس بس تکلیف نو خدا اللہ حبیب ورت دین بیان کو بس اسلام راڑ او داد اغ وقت نمخ کیو چی دا اللہ حبیب لا دا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کور تنو ننو تے سمودہ دا سوی چی دا اللہ حبیب دیو صحابی کورو اوڑے ریا دیگی ورشا پا ابتدا کی دا قرآن و دین دا پار زیور کڑی تاریخ غنی رئی اغت دار الارقم وی دا اللہ حبیب مکہ مکرمہ کی شاہ قرآن بیانولو تنفرے اولما وی کنے چیر حاجیان دا پکو دیر کنڈیشنو دلان دے سجدے لگئی عبادت کئی دے کور حرم شریف کی نبی علیہ السلام قرآن بیانولو لچانفرے ہو پتو دو شگوی سجدے لگولو لنفرے ہو او کس سجدہ بے لگولا نلری بے تیار کری او پسر مبارک بے ورتکی خور نو دا اللہ حبیب لا دارو لرقم تننو تینو چی دیمان راڑو او دے گورا پا ہر جہاد کی دا اللہ دا حبیب سر شامل شوئے بدر کیو احد کیو او احد کی دیر لوی قربانی کرو اگا احد جہاد کی چی دا نبی علیہ السلام بانو دیر گزارو نشیو دوز غری نبی علیہ السلام غزو احد کی چولے گورا اسباب استعمالول دا توکل نخلاف نی دا اسباب انہ انکار کل دا جاہلان و ناپوہ طریقہ دا دا اللہ حبیب غزوِ احد کی دوز غریوا چھوڑے خدا غی باوجود کافر دمر گزارو نہ ہو کر چې الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په دې ننګي مبارک کې دعا کړای د زغر وردن نشو. او دا جنگی ټوپۍ نبی رسول سلام په سر کړې و مغفر ورلوي، نو دا هغه کړای په اننګي مبارک کې وردن نشو. نابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ صحابو تو ادا وبر سکن رو باسے ورا کہہ رہے استے حضور ملاوے دپ غاخونو کیا کڑو لزور ور کول فن قلعت سنیتاه داغی کڑو در استو سرے دا مخ کی غاخون رو لڑے دے نو فحسن سعره بذهابهما و اذا خلید نورم پاغی خیستہ کارش اسم خیستہ وچ دا غافل او غرزیدل کنه. نو دا غرزیدلی پسو حافظ زهبی وای او روایت ذکر کړي ز صحابی قول ذکر کړي وای فحسنا صغره بذهابهما خله نورم خیسته شو حتا قیلا ما رویا حتم قط احسن من حتم ابي عبيده. حتم پاربای کی هغه چالوې جرامخ کی غافونه ماتي عام مشاهده دا دا چه مخ کی غاخونو ماتے دو سر سڑے بدرنگ شی وی دا سے خیستہ چالی دلے نرے چه مخ کی غاخونو دی ماتوی دا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ. او ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل وفات کی دو نویوی ززان نپس تاسو لدوس وڑی خوخو یو عمر رضی اللہ عنہ یو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ او دہ حفشی تیم ہجرت کرے او دا پیو اغا صحابی کرامو کے دے چو قرآن ورت ٹولے آگا یو پا اغا صحابی کرامو کے دے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ چو ٹول قرآن شریف ورت سو دا ورت یادو دارنگ راغلی دی چې دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دتا امین د دې امت ویلی دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دتا سویلی امین د دې امت ورته ویلی. او حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ د دې ډیر لوی قدر عزت وکول چې کله هغه په چړو والے شو او شهید شو نو دې شپږو کسانو کې امیر جوړ کای او ادا زکوام چې ابو عبید ابن جراح نشته کچر اغا وے نما باغا میں ذکر دید آغای پو وقت شہید شوے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پا خلافت کی شہادت مرگ ورت ملاو دے دتواعون یو وبا راغلی وا او پاغی وبا کے لوی لوی خلق شہیدان شیو نو یو پا کی حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ او فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارک راغلی چه دی شام کل فتح شنو شام تروان شول نورتوه لشول چه شام کی خسخت وبار آغلی نا عمر رضی اللہ عنوی ان ادرکنی جلی و ابو عبید حی استخلفته وی کچری مالنی ترال عمر گراغے او ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنو جوندی نزب خلیفہ کم نفین فعلنی اللہ عز و جل لما استخلفته علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمانا اللہ میدان دا حشر کی تپوسو کی چی اے عمر داولی دے دے دان نرست خلیفہ جوڑو لو نزب و عام چی ما استاد حبیب ناوری دیری چی فرمائے لے چی ان لکل امت امینا و امین هذه الامه ابو عبید ابن جراح زبوام چستا حبیب فرمایلیو چې د هر امت به یو امانت دار او په دې امت کې کا امانت دار او سه قوم معتمد سره دے ناغسوګ دے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ دے نو دمر لوی شانو د دوی دمر لوی شانو د دوی دا حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت دیدے کہ امام ذہبی ذکر کرے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویلے شول چ ایو الناس حب الیک پا پدی ټول خلقو کې تاسو تر زیات محبوب حبیب سوګری ندا الله حبیب زنانو کې عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها بیا ویل شو چې پسړو کې سوق وی ابوبکر رضی الله عنه وی دا الله حبیب قیلا ثم من دا ابوبکر رضی الله عنه نفس سوق دے وی ثم ابو عبیده ابن الجراح دا ابوبکر رضی الله عنه نفس وی ما ته محبوب سوق دے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دے او دا غشن روایت گنو کتابونو ذکر کرے امام ترمیزی پا مناقبو کی حدیث ذکر کرے عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ وی چی ما سألتو عائشہ عبداللہ رضی اللہ عنہ وی چی ایو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا احب بیلے قالت ابو بکر ثم عمر او ثم ابو عبید ابن الجراح بی بی نے تپوس کو لجل اللہ حبیب تا صحابوں کے محبوب سوکو وی ابو بکر اس قسم دلیل لئی سرنو چکل پا دلیل کی ملامت اشول نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطا دا مباحلی چلنج ورکو مباحل دیل وی چی دلائل و نفس دوار اڈل بارشی اوی اللہ چی منکی کم یو بات لذات تپ خپل عذاب رولی دا اللہ حبیب خپل اہل بیت دارا بارک باز ناپوها نسوارا غی مباحلی تبارکی دل غمشر ورطوی دی مخونو لوگو رئی دا اجوه دا دروغو مخونو لئی وی کچر بار او اتائی نو دا سی تباہی براشی چی نسل با مپاتی نشی پا دا اللہ حبیب لے مونگ مباحلی نکو مونگ خبر منل لتیار یو مونگ جزیاو دیت ورکو مونگ جزیاو ورکو ٹکس ورکو ہمون سرا یو امانت دار سڑے ولے گدا اللہ حبیب ورتوی انی ابعث الیکم رجلا امینا وی زب در تھے یو امانت دار سڑے را لے گا وی ہر یو صحابی جان روان دی روان دی کول گدا اللہ حبیب امانت دار لیکن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو کلی گلو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ لے گلو او وی فرمائل چہ ہر امت د پار امینو او امین د دی امت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ نو دمر الوی شانو ددی صحابی دمر الوی شانو ددی صحابی ددی وجن راغلی چی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سر دے پہ یو لخکر کیو دا دوار الوی جرنیلان پاتی شوی دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی دا صحابو پا زمانہ کی نو جابر رضی اللہ عنہ ایز پہ یو لخکر کیو چی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ زمونگا امیرو نو بیا ور پسی دا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فامارت کی او لخکر رو لے گلش نو ای گلش مونگا رالو نو خالد رضی اللہ عنہ تا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وی چڑوان دے شموزو کا او فانت احق بالاماما لئنک جئت تمدنی وی تو راغلے خالد رضی اللہ عنہ ورت وی او زمونگا امداد دا پار راغلے نو حضرت خالد رضی اللہ عنہ لوئی تب مخکشے تا دمونگ دے امداد دا پار راغلے نو خالد رضی اللہ عنہ ورتوئی وی ما کنتو لی اتقدم رجولا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو وی زد آغا سڑی نڑوان لکی دے نشم چی دا زبان مبارک دا اللہ دا حبیب دا خلینا میوری دلی چی دا ہر امت امانت دارو امانت دار دے امت سوک دے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ ورتوئی نو دمر زمائی عزت مندو دو دوی لی شان او دیر مختصری طریقے سر جوان تیر کرے یو ذل ویدہ ملکونے چی فتح کل نو باز کسان وردن نشول دو جڑل نو چای ورتوی لی جاڑے وی یو ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی چې فتح براو دی اللہ پا مسلمانانو شام ذکر کو شام دد پلاسو فتح شو او ان نسا اللہ فی اجلک فحسبک من الخدم ثلاثا وی کستان ایٹر رستو شنو بستا لدری خادمان دیر دی یو خادم چستا خدمت کئی غلام دی یو خادم چتا سر سفر کئی او دویم غلام خادم چستا دا اہل خدمت کئی او وحسبک من الدواب ثلاثا وی تالا بس دری سورلی کافی دی یو چی بار مار پی اڑی راڑی بل چی پی سورلی کے بل دی غلام دا پارا چی کار پی کئی نوی دا جاڑم پا دی چونکہ غنیمت تخپل برخو دا دی وی انظر الی بیتی قد امتلا رقیقا و الی مربتی قد امتلا خیرا وی جڑا پا دی رازی زی چی کور لوگو رم دا غلامانو نڈک دے چونکہ جہاد کی خپل برخی وارتا ملاوی دا او زما دا سنو تڑولو زیل چوگو رم نو دا سنو نڈک دے نو مال جڑا پا دی رازی نو ای زبا فکیف القی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدها وقد اوسانا زبد اللہ دا حبیب سر میدان دا محشر کے سنگ ملاوی کی حالان چی مونگتے ویلی چی ان احبکم الی و اقربکم منی من لقینی علی مثل الحال اللتی فارقتکم علیہا تاسو کے دیر محبوب و نزدی بما تاغ سوکوی چی ما سر میدان دا محشر کے دا سے ملاوشی چی کم حال کے ما پریخے دا دا غی دا خوف او دا اللہ دا یری اغا سراتو چی پا دی بانے غی دمر جڑا کولا پا غی بانے دورا جڑا کولا ندی صحابی دمر لوی شانو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے مرسلن داوی پا توازو پا اخلاقو کی دو طول صحابی کرامو نبیتو دمر عاجزی او دمر توازو دمر اخلاق کو بلچا کینو دا اللہ حبیبی ازر ویو فرمائل ما منکم من احد الا لو شئت لاخذت عليه بعض خلقه الا ابا عبیدہ وی تاسو کې او تن نشته کزو غاړم نو باز اخلاقو کې داغه مواخذه بوشي خو ابو عبید ابن جراح هغه شخصیت ته چې اخلاقی لحاظ سره د مواخذه اړو کې دي نشي چې د په اخلاقو کې او نقطه قدر له سکرو بس د دومره د دوی بلند اخلاقو ندی وجنه وی زل عمر رضی اللہ عنہ ناس تو حافظ زہبی وی وی عمر رضی اللہ عنہ عمر گرو سر ناس وی تیوی تمناو کئی ارجا خپل خپل تمنائی یو وی زمان خدا تمنا دا بل وی زمان خدا تمنا دا گورا دا فاروق عظم تمنا لگو رہی رضی اللہ عنہ فقال عمر لیکن یتمنا بیتا ممتلئا رجالا مثل ابی عبید ابن الجراح وی که زما د تمناو د ارزو د ارمان ته پوس کوي نزوام چې او غټ کور وي او د داسې سړو نه ډک وی لکه ابو عبیدا وی دې په خبره چې د دین سکار پشه وي زکه سړی سړی چې سړی کنه نو هغه باندې سوي علاقی پی آبادی وی ستاسو خدا تمنا دے وی دامی دی دامی دی وی زما تمنا دا د فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وی لیکن تمنا بیتا ممتلئا رجالا مثل ابو عبید ابن الجراح زوام چی داسی او غٹ کوروے او دا داسی سڑو نا ڈکوے لکا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ لکا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دیو جنا دا دی زمائی ذات مندو دمر لوی شانو بلکہ دا ہری او صحابی زمائی ذات مندو دا لوی شانو دا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پا دور کی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا مسلمانانو جنگی امیرو اولوی شان ایتا اللہ ورکڑو ایتم بازی خلقو ویلیو دا بازی خلقو گورا امیشہ دا پارا خلفاء او دینی مشران دا خلقو دا عقیدی دا اصلاح کوشش کری وی دا بازی خلقو دا نظریہ جوڑا وچے ابو عبید ابن چے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کم لخ کر کیوی کنا آبا شکست نمومی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ لم چاوی چے دے معزول کا اغور توی سرنگی اغسلے معزول کم اللہ د تیکی نہ یو تور رئیس تی او زی وردن نکم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پخپل بارک بی نئی سردا خبر او کت جدی معزول او د دای پزیوان سوک کو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ قربان د صحابو مثال سوک پیش کولش داس سوک پیدا کول شهیدی دور کی چیا د ټولی دنیا د فوج جرنیل لے او یاد یو عام سپایی په شکل کې جنگي اصل شي پیدا کول کنور سنی او سنم وای نو یې بس پور کې بکینم طول عمر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جرنیل لے او دا اللہ حبیب وی سیف من سیوف اللہ و چکل معزول شے نبیاد یو عام کسب اعتبار سر طول عمر غجیحات کڑے بلکہ شکر ادا کو چی بوجران اللہ دشو دا دا صحابو شانو چی دا مشرعی دا امارت دا دی خبرو سنو دا ای پرغی او ایکل چی خطر ہو رسیدو دا عمر رضی اللہ عنہ مرقات کی ملا علی قاری رحم اللہ ذکر کری او حافظ حبیم ذکر کری د جنگ شروع چې خطر ورسید ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ ته خطر ورسید چې ما خالد رضی اللہ عنہ د امارت نه معزول کو او د دې یو عام مومن صحابی مجاهد په شکل کې جنگي یو ته امیر کی نو دای خط پټو ساتلو تر دې چې جنگ پورس خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دمشق والو ته امان ملي کلو امیر باز علاقو ته امان ورکول شي او دغه وخت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ امیر دے دیتا پتہ نشتا نو شل شپی چی تیر شوی نا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وردن نشو او خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تا پتب لگی دلے انو ورتوائی اللہ دے طالب خنو کی جا اکا کتاب امیر المومنین بالولایا فلم تعلمنی وتسلی خلفی والسلطان سلطانك قربان د صحابه د شان اولی به ملکونه نفتح کول ورتوی الله دې تعالی بخنو کی خالد ابن ولید رضی الله عنه ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه توي تا تشل شپوشي چې د امیر المؤمنین خطر اغله چې ته امیر او زه دې ګور په کړه نه مو ته ما پسې منزونه کې اعلان کې ته امیر نو دا دور منزونه شل رځه هو تا پسې حق چې ما کړه شل رضیو شوی چی تما پسی منزونه که او تازه پوی کڑی نیم نابود عبید جراح رضی اللہ عنہ ورتوی وی اللہ دی تعالی بخنو کی زنوم چی ما تا پوی کڑی وی مای چی بل سوگ دی پوی کی او ما خدا سے نکول چی تمی دان کی ولادوی و جنگ می دربانی تسلس کول مای پرید چی دا جنگ پورش او اس می پدی طریقی تا پوی که بیا ورتوی وما سلطان الدنیا اریدو ولا للدنيا اعمل وانما ترى سيسير الى ضوال وانقطاع وانما نحن اخوان ورتوي زګره د امیر المؤمنین د مدینه نه خطر اغله او امیر شیم زد دنیا بادشاہی نه غواړم ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه او یاد سات ادا دور مهنت چکم دا ګره د دنیا د پاره نه کوم او دا ته چې سوینی زرد چې ختم بش دا کرسی دا حکومتنا دا اقتدارونا دا طول بختم شی وانما ترا سیسیرو الى ذوال و انقطوائی وی منگ رونیو او منگ دا اللہ دین بودرو وما یذر رجل ان یلی علیه اخوه فی دینه ولا دنیا ہو وی دا ضرر یو سلیل نور کئی جرور پا دبان مشر شو پا دین یا دنیا کی او ایکی دیشی زنی وقت یو سڑے امیر دیا بلان دی درجیو علی دی چانا چسوک داغ ما تخت و رعیت تے داغ ما تخت و رعیت تے نو پدی طریقے بانے بیادی زمائی عزت مندو وقت رول پدی طریقے بانے وقت رول و فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وقت پا وقت بتلو او دی حال بے معلومونو او یادلو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ پا لخکر کے روانو نو لخکر والو تا تقریر کئے ورتوائی ان ابا عبید کان یسیر فی العسکر فیقول الا رب مبیز لسیابه مدنس لدینه وی خبردار شئی دیر کرتا یو سڑی و جامیس پی نکڑی ظاہری و خلق لاغ بزرگ و ولیخ کاری و بیداغ و بیعیب بخکاری و مدنس لدینه دین بے طول خیرن کڑی داغ دین بے طول خیرن وی دین بے ناقص وی ککڑ بے الا رب مکرم لنفسه وهو لها مهین خبردار شئی دیر زلب یو سڑے وی ماخ پر نفس عزت من کو یور لیڈر شو مومال شو بنگلی شی آغا نفس زلیل کو او بیاوی بادرو السیئات القدیمات بالحسنات الحدیثات اے خلقو زر زر تروارو کئی آغا زڑی گناہون چی تیر شوی دا آغی مقابلہ کی زر زر نوی نوی نیکیو کئی بادرو سیئات القدیمات بالحسنات السیئات ندا دا آغی زمائی ذتمندو پدی ترتیب بانے تقواو پدی ترتیب دا آغی تقواو دارنگ ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ عنہ تخت را لے گلے شام کی دی اوزل راگیر شل دشمن دیر تعداد شل نو عمر رضی اللہ عنہ تے خط رو لے گلو امیر خبر کو دے دیل چی دغشان دا دغشان خبر دا نو عمر رضی اللہ عنہ ورت خط لے گلو اما بعد فإنه ما نزل بعبد مومن شد الا جعل الله بعده فرجا وإنه لا يغلب عسر يسرين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا دا دی خلق و غشانو عمر رضی اللہ عنہ ورتخط لے گلو وی دا سامد و سلام نفس پا مومن چکل سا تکلیف راشی دی پسی آسان تیار آ روانا او اللہ دا یو تکلیف سر مومن سر دا دو راحتن وادی کری او بے ورطد آیاتو لیکلو چیا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا نومر رضی اللہ عنہ اغو واپس خط لیکلو فکتب الیہ ابو عبید اما بعد فإن اللہ یقول اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو الى قوله متاع الغرور مدینی منورے تو واپس خطرہ غنور سنو لیکلی وی پوہ شید مدینی اسی دن کو دنیا دا جوان دا لوبی و بسیات تھی او گر دو کد عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی خط لستو نو پا ممبر یو لستو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ممبر دا پاس ناس کو او دا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ خط لستو وی وی اہل المدینہ انما یعرض بکم ابو عبید او بی چی ارغبو فی الجہاد وی یا مالا و یا ورتا سٹول لا ابو عبید ابن جراح اشارہ کئی چې جہاد کی مین ہو ساتے دا نمگڑی دنیا دا پدی بنگلو پدی مارونو پدی وسکے دا پاتی کی دن کی دی پدی مخ کی جگڑی وی ستا پی جگڑی دی تا نفس پی دے بچو جگڑی یو آیاتی لکلے خامیر المومنین پوہشو یو آیاتی لکلے چی دنیا جون لو بی و بسیات تی او دا ٹول دوکاو دوکر دا ٹول دوکاو دوکر او ډیر سخت مینا به ور سره کوله د چې وکاله مورچه کې فاروق اعظم رضی الله عنه به ملاقات تلاړو یو ځل ویلاړو مسافه وکا وقبل يده فاروق اعظم د ابو عبید ابن جراح لاس کول د نیکانو خلق لاس کول دا درست وقبل يده وتنحيا يبكيانه دواړه د لخر نه اړه خلش ولو جړل بس هغه خوف الهي دواړو جړل جړل جړل او خساتے اجڑل خساتے زمائی زتمند اجڑل نو پدی ترتیب بانے دا حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ زندگی وا عبداللہ مبارک رحم اللہ کتاب الزہد کی ذکر کری چو عمر رضی اللہ عنہ شام تراغے نو دالوی لوی امیران ورسرد جہاد ملاوے دل ناغوی اے ناخی ابو عبیدہ تا سٹول خو ملاو شوی زمارور ابو عبیدہ سشو زمارور ابو عبیدہ سشو نئی ورتوی اس بدر تراشی غراغ پو خبان سورو سلام واچولو عمر رضی اللہ عنہ خلق لویا پلشے نو داغ سرے پٹی خبر کولی او بیا داغ کور تراغے نو چو کور تراغے نو فلم یرفی بیتی اللہ سیفہو و ترسہو و رحلہو دا دمر الوی امیر پا کور کی یو تر آویزان دا یو ڈال لے او یو داغ دا اوخ غاسباب دی نومر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی چلوی تخست متان دین سیواب دی نورم سن بال بچ دا پار سامان بغا کڑے وی فقال یا امیر المومنین ان هذا سیبلغنا المقیل وی دا دیر دی دا آرام زیل و پیور سم کبر یادولو کوئی گئی پی خبر ہوئی بس دا دیر دی کن دا تور دیر دا دا ڈال دیر دی دا دا اس او دا اوخ اسباب دیر دی وی ان هذا سيبلغنا المقيل او يوزل و اراغ شام تا نوی وی چبو بے ابن جراح رضی اللہ عنہ تے ما کور تبوزا نا اور تو اتنا ما کور کی سکے وی ما تريد الا ان تعصر عينك علي سترګې د وښکو ډکې کړي زما کور کې وي نه چوړې پوه شو د په حال باندې. عمر رضی اللہ عنہ اسے ما پکور کی سکے ابو عبید ابن جرار رضی اللہ عنہ دا استر کی دی دوخ کو ڈکی دی دا جورل تا نچوڑول غواڑے لکے وشے دو بو نڈکی و نچوڑی کی نکور سراغ اے شیو نکتو ورطو اے نا بتاؤ کا لا ارا الا لبدن یو ٹاٹ غنت پروتو او یو کاسپ رتوا یو مشک رازوندو ورطو ین تعمیر اعندک تعامن تو امیری ددی علاقی گورنر اتوام شتا نو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ یو گوڑی تلاس وردن نکو فاخذ منها کسیراتن اوچ ٹکڑی دا غین رویست اور امیر المومنین مخلے کی خوی فبکا عمر سخت جرل عمر رضی اللہ عنہ ابو عبید رضی اللہ عنہ ورطوی قد قلت لکا انکا ستعصر عینیکا علی امیر المومنین ما غطالوی چی تدید پار رازی چی دا استر کی بالتا دا اخ کو ندا ما پا کور کی نچوڑے وی یک فی کا ما یو بلعو کا المقید وی بس دا دیر دی کنا دا آرام زیل و پیورس عمر رضی اللہ عنہ ورتوی وی غیرتنا الدنیا کلنا غیرک یا ابا عبیدہ طول خلق دنیا بدل کل و تال رالا خطی بدل لکی طول خلق دنیا رالا و بدل کل و تاغی بدل لکی نو دا شانو دا دی ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ لوی مقام دا ہوئی او لوی شان اللہ رب العزت دوی تا پا دی اعتبار بانے ورکڑو ذکر اللہ حبیب پاغ لسو کسانو کی پلسو کسانو کی دے مکر رکڑو پلسو کسانو کی دے مکر رکڑو او بیا دے تاؤن عمواس یو تواعون راغلو تاؤن عمواس یو تواعون راغلو ناغی کے دے وفات شوئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لے چکل پتہ ہو لگی دا نو حتی ہو لے گلو ویتا مدینی منوری لراش زماتا لسے ضرورت پا عمل کو بارا گلیو دا دیو بل پا حال پوئی دے لگا چھ خط لو کتن نو مرگرو لوئی ویدا اس دو وبا نما پس طریقی دے بچ گئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آگا تے بس ما غوارا ما دا اللہ حبیب فرمائی لی چھ کم ملک بانت واؤن وبارا لا او پدغه دے کہ خلق صبرناک شل نو داغی وفات د شهادت ابے اللہ نو غختوی اللہ زمان پدی کی برخوک صحابہ عجیب شان ہو دا قبر و دا آخرت لیلی صحابہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دا سنور لیلی صحابہ او ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ دا پدغی طاعون کی سشل خط ورتدا سولی کلو عمر رضی اللہ عنہ ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ لخط لگلو دو تعاون پر مواری کی وی انہو قد عارضت لی حاجا ولا غنابی عنک فیہا فعجل الی وی زما تالے و ضرورت پیخ شوے او تانا بغیر گر کار نکی گی او تزرزر مدینی منوری تو واپس راشا فلما قرأ الکتاب کلے چی خط لستو قال عرفت حاجت امیر المومنین مرگر لوئی مال امیر المومنین حاجتو پی جندو انہو یرید ان یستبقی من لیس بباقی وی دے دا آغا چانا دا باقی پاتی کی دو مطالبہ کئی چا باقی پاتی کی گی نا دے واپس خطو لے گلو وی قد عرفتو حاجتکا فحللنی من عظیمتک ماستا حاجتو پی جندو اور اکم قصو ارادہ دیکھنے بس ما مغوارا فانی فی جند من اجناد المسلمین لا ارغب بنفسی انہم زد مسلمانانو په یو لخر کې په مورچه کې او زد ځان سره دای نه زیاته مینا نساتم زوام چې دای له سره ملاویږي د مالم بلوش بیګی ته خبرو لنن دور خصوی که غټ نه غټ د فوج افسر وي نه د جهاد نه مستثنای اوی لا ارغبو بنفسی عنهم نو عمر رضی الله عنه چې کله خط ورته راغی وی لستو سخت یو جړل خط سره نو خلق پا خپشو وی ما تا ابو عبیدہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورتوی چیز جاڑے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ولی وفات شو سو اغوی لا وفات نوی وکا ان قد و بس نیز دے دے خبرہ نو پدقی کی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وفات شو دتو آون پا بیمارے کی او ددوی دا وفات نپس بیماری بیا لرم شو ندائی نپس بیماری سے شو آغا ختم شو بیماری دوران کے بعد کسان تپوس ترال دشاکڑی و دیوار طرف تا بی بی ور سر ناس تا اغیل ہوئی چی سرنگی شپد تیرک ناغی ورطے باتا بی اجر دیر اجر و ثواب سر شپد تیرک ندزر مخرو گرزولی انی واللہ ما بیتو بی اجر ما شپا دا پا اجر ندر تیرکڑی نخلقو فکعن القوم ساہم خلق دا خبر خو نہ گن لوی تا سمانہ تپوس نہ کوی وی ما اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریدری کہ من انفقت نفقتا فاضلۃ فی سبیل اللہ فبسبع مئہ چاچ خپل زان د حاجت نسی وای مال دا اللہ لا راو جہاد کی لگولو نو یو پوسو بدلی با اللہ ورکی او چاچ پ بال بچو لگولو یاد بیمار تپوسیو کو نو دلا ہر نیکی لس پ بدلی را او بیو فرمائل روجا داد گناہن نڈال لے او سوک چلا پس بیماری او تکلیف کی پا بدن کی مبتلا کی او دے پی صبرو کی نو داوے دا گناہن دا ٹھول دا ماف کی دو ذریعہ اللہ جوڑا کی داوے دا ٹھول گناہن بیماری پی رالا او دا پا دی بیماری کی صبرو کو نو دا سے لوی لوی خلق دا پا دی بیماری کی وفات شو او بیا دے دغل تا دفن شو ام دے او وصیت کرو چہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سلیو کی داد پا مابانی دے جنازی مزو کی نو دے وفات شو ولہو سمانو و خمسون سنا دو کم شپیت کال عمر دے دا حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ یو کم شپیت کال عمر دے دو کم شپیت کال عمر دے دا او معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پدیبان جنازوں کا او چکلے دفن کو ناغ خلق لوی چ خلق یاد ساتے دا سے بہترین شخصیت داستاس پدی موجودہ شامل کی نشت زکہ دا پاغا یو خوب عشرو مبشرو کی او دد پ مناقب مبارک دیر زیاد احادیث مستدرک کی حاکم کی ذکر شوی وہی کل چی دے تو آؤن بیماری کی وفات شو معاذ رضی اللہ عنہ پی مزو کو چکلے مزو کو نویوی یا ایوہ الناس توبو الاللہ من زنوبکم توبتا نسوحا دا دا جنازین پس تقریر دے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وی خلقو توبو باسی اللہ تا دخل گناہونا توبہ دے اخلاص فا ان عبداللہ لا یلق اللہ تائبا من زنبی اللہ کان حقا عن اللہ ان یغفر لہو یو بند دا اللہ سر نہ ملاوے گی چد پسچ تو بیستی مگر اللہ بدل بخن کئی اب ورتوی انکم ایھا الناس قد فجعتم برجل والله ما اضعم انی رأیت من عباد اللہ عبدا قط اقل غمزا ولا ابرا صدرا ولا ابعد غائلة ولا شد حبا للعاقبه ولا انسها للعامه وی پیو داسی سڑی در منشوی جما داسی شخصیت میں دیکھتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ورتوی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ورتوی او بیا قبر تراغ او قبر تے ورکس تخبل اللہ صلحت کی صحابہ کرام چکم از مکہ کی لحد جوڑی دنو لحد بے جوڑ ادا در لبار باروی لشل چستاوز ملکم لحد جوڑی گی و تاسو دق شقی قبر نہ جوڑا لحد کی خو اور چکل پخار راواز فشن نو علیہ التراب بے پخار راواز چولے بے پخار راواز چولے اور بے ابو عبید ابن جراح معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دا قبر سر خواہ کے ادھرے دو وی یا با عبید لا اسنین علیک ولا قول باطلا اخاف یلہکنی بها من اللہ مقتل کنت والله ما علمت من الذاکرین اللہ کثیرا ومن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وی ابا عبیدہ زو تعریف کم ستاو زو نوام باطل خبر یریگم چید اللہ غسرہ بانے نازل نشی سورہ چیز پویم نو تا اللہ لر دیر دیاد ان کو نوی او تا پز مکد عاجزی جون تیر کو او که جاهلانو بتا سره د جهالت خبرې کولی تا د سلامتیا خبرې کولی او ته دا هغه کسانو نه ومن الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نو بدی ترتیب بانی ددی صحابی دو کم شپیت کال عمرو او دوران جہاد کی دی وفات شوی دے دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی. او فاروق اعظم انتی شخصیت ور پسی دیر جڑنی دا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ پسی دیر جڑلی او چکل پچڑو والے شو شہید کی دو نویوی دشپاو کسانو کی خلیفہ جوڑ کئی او دا زکدر لوام چی ابو عبید نشتا رضی اللہ عنہ کچر اغاوی نو ما دزان نرستو باغ سکولو پتا سبانے بخلیفہ کولو. اللہ اعظم و استاسو دا تمام امت پزنو کی دا صحابہ کرام سره مینا و محبت واچائی یاد و ساتائی دا صحابہ کرام دا مینا و محبت نا بغیر گورے دا اللہ و دا رسول محبت نا حاصلی کیا سڑے منزونا عروجی زکاتونا عرسکی خدا غا پزلو کی ذرہ بار دا صحابہ کرام مبارکی غلط یعنی ذہن دے ای بارکی غلط نسبتو نا کئی رب العالمین دا عبارکی دا خپل رضاون گئی اعلان نرکڑ بلکہ آیات چی ما دا سور بقری ہوئی اللہ وی ویدا قیل لهم آمنو کما من الناس کل چی بیتا ہوئی لشی دی منافقان تا چی ایمان راڑی لکا سنگ ایمان چی دی خلق روڑی ناغ دور کی خمون ہوتا سو خلق نو کنا. ویدا قیل لهم آمنو کما آمن الناس اگا خلق چی ورتا اللہ وی اگا وقت خلق سوکو اللہ وی دے صحابہ گنتی ایمان راڑے نو دے وی انؤمنو کما آمن السفہا منافقان وی مقداس ایمان راڑو لکہ دی بی وقف ایمان راڑے نو گر رب کریم دے صحابہ کرام انتقام اخلی اللہ وی الا انہم ہم السفہا چے زماد حبیب صحابہ تو سوک بی وقف و کمکل وی رب کریم وی بی وقف و کمکل ہوئی دی قلی ونے وی دو کس میں یواغ دے چے پخپل لی ونتو پوئی گی او یو آغلی ونے دی ولیکن لا یعلمون دی پا دی خپل لی ونتو پوئی گینا دا سی لی ونے دیر خطرناکی چی لی ونیم دی او زان تا لی ونیم نوئی کہ او سڑے کمکلو بی وقف دی او زان تا وینو دس سنبالی دو سلاری وی او چی لی ونیم دی او زان تا لی ونیم نوئی آغا چاہتا اللہ دا سی لی ونے بی وقف ویلی چی سوک دا صحابہ کرام مبارک دخلی نظر بر سروباسی. الہ العالمین دی زمونگا استاسو سینی دا اللہ دا حبیب دا صحابہ دا مہاجرین دا انسوار دا منی دا محبتنا دکی کی او دا غیر دا محبت تی اللہ زمونگا استاسو دا نجات دی و ذریعہ و گرزی او زمونگا استاسو دا تمام امت دا سمر راپیخ مشکلات تی دا دی اللہ رب العزت ختم کی او زمونگا خاتمہ دی اللہ رب العزت پر ایمان کی. و صلی اللہ توحید و سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطار روڈ زمنگ دکان دوما پتہ واحد گل اسلامی کیسٹ سینٹر کراچی کیماڑی.